απ' τα ρούχα μου το αρώμα σου. Δεν θα πείσω τίποτα που να σε θυμίζει. Η ζωή για μένα ναι, τώρα ξαναρχίζει. Γιατί αγάπες πάντα τελειώνουν, λίγο κρατάνε, πολύ πληγώνουν. Γιατί αγάπες πάντα τελειώνουν, λίγο κρατάνε, πολύ πληγώνουν. Υποφέρω για μας, πολεμάω για μας, μα εσύ σε πια κάποιου άλλου. Δίνω μάχη για μας, μα εσύ